ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस भौतिक संसार में हमारे कोई सहायक नहीं है। मृत्यु का समय कोई हमको सहायता नहीं कर सकते, तो हमारे सब कुटुंबों असत सैन्य कहते हैं श्रीमद् भागवत में। मतलब ऐसे बड़े लोग के साथ हमेशा एक आत्मा रक्षक रहते, बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड तो केवल बॉडी की रक्षा कर सकते, परंतु आत्मा की रक्षा कोई दूसरे नहीं कर सकते। मृत्यु का समय हमारी विशाल बुद्धि, हमारा विशाल धन, हमारे सब योजनाएं, हमारी सब कामनाएं, सब कुछ जिसमें हम दाम देते, वो सब हमको कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। मृत्यु का समय गुरु बंदे हम श्री गुरुन और सब गुरु हमको मदद कर सकते। मृत्यु का समय गुरु और कृष्णा हमको सहायता करेंगे यदि हम जीवन पूरा जीवन में हम अपने को प्रस्तुत करते हैं वो सहायता ग्रहण करने के लिए। यदि हमारा पूरा विश्वास है, यदि हम पूरा शरण लेते हैं गुरु और कृष्ण में, तो मृत्यु का समय गुरु और कृष्ण जो हमारा पूरा जीवन में हमारे दो परम मित्र हो, तो मृत्यु का समय भी हमको सहायता करेंगे। और यदि हम जूझी शरण लेते हैं, मेरी पत्नी मेरी शरण है, मेरे देश मेरी शरण है, मेरे धन मेरी शरण है, तो मृत्यु का समय हम समझ लेंगे कि ये सब तो कोई सहायता नहीं है। तो इसलिए हम जीवन में, इस जीवन में, मनुष्य जीवन में, जीवन का क्या उद्देश्य और कैसे हम जन्म मृत्यु ज्वरा व्याधि से मुक्त हो सकते, इसके बारे में हमें अनुसंधान करना चाहिए। सेल फोन भी हमको सहायता नहीं कर सकते मृत्यु का समय। पुलिस को बोला ले, यमदूतों आते हैं, तो यमदूतों से पुलिस हम रक्षा नहीं कर सकते। पूरा भारत की फौज हमको रक्षा नहीं कर सकते यमदूतों से। तो फराभवस्थावद भूत जाता या वन्न जिज्ञास आत्मतत्वम्। मनुष्य जीवन का उद्देश्य हम मिल सकते यदि हम आत्मतत्व के बारे में पूछेंगे, नहीं तो हमारा पूरा जीवन नष्ट होते। इसके बारे में, आत्म तत्व के बारे में पूछना। श्रुति में एक श्लोक है कठ उपनिषद, श्रवणायापि बहुभ्य यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो न विद्युः नो विद्युः। आश्चर्यस्य वक्ता कुशलस्य लब्धा आश्चर्य ज्ञात कुशलानुशिष्टः। इसका अर्थ है कि बहुत से लोग पूरे जीवन में अवसर नहीं मिलते आत्म तत्व के बारे में श्रवण करना, और बहुत से लोग तो अवसर प्राप्ति के लिए तो प्रयास नहीं करते। अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनम्, संतुष्ट रहते हैं सांसारिक जीवन में, और लोग जो सुनते जो सब लोग तो सुन के भी नहीं समझते बहुत लोग। जैसे ही श्रील प्रभुपाद पूरी पृथ्वी में इतना सब प्रचार किया है तो कितने सारे लोग उस श्रील प्रभुपाद की कथा जिसके सुनने से उनका पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शायनम, उनका जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति मिल सकते। तो ज्यादातर लोग जो श्रील प्रभुपाद का प्रचार सुन रहे थे उसमें विशेष महत्व नहीं दिया। तो ऐसे वक्ता जो हमको सब कुछ जो हमें सुनना चाहिए, ऐसे वक्ता बहुत दुर्लभ है। और यथार्थ श्रोता भी दुर्लभ ही है, जो पूरा ध्यान से और पूरी श्रद्धा से सुनते हैं। तो इसलिए इस भौतिक संसार में केवल सदगुरु दुर्लभ नहीं है तो सत शिष्य भी दुर्लभ ही है। तो सदगुरु दुर्लभ है विशेषकर कली युग में बहुत है। इस प्रकार जैसे हरि भक्ति विलास में वो वर्णन है कि पारिचार्य यशो लोभ लिप्सु शिष्याद गुरु नहीं। जो व्यक्ति शिष्यों बनाते किस लिए? खुद की प्रतिष्ठा बनाने के लिए या लाभ के लिए। वो बहुत बड़ा अमीर है, अच्छा हो मैं उसको शिष्य बनूंगा तो मुझको काफी दक्षिणा देगा। तो इसी उद्देश्य से अगर कोई कहते हुए गुरु किसी को शिष्य बनाते और वो मेरी सेवा करो, तो ये सब उद्देश्यों से यदि कोई शिष्य बनाते तो वो तो गुरु नहीं है। गुरु कैसे गुरु होते है और किस लिए गुरु के पास जानना चाहिए? तस्मात गुरुं प्रपद्येते। तो तस्मात का मतलब इसलिए आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, भगवान कौन है, मैं क्यों इस भौतिक संसार में दुख भोग करता हूं। जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर पूछे के आमी केने आमाय जारे ताप त्रय, मैं कौन हूं, ये विचित्र प्रश्न है ने? मैं कौन हूं? तो सामान्यतः यदि दो अपरिचित लोग परस्पर अपरिचित लोग मुलाकात करते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे से पूछते आप कौन है, तो दूसरे के पास जाकर कोई नहीं पूछते मैं कौन हूं, आप कौन है, कोई नहीं पूछ मैं कौन हूं। परंतु सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर मैं कौन हूं पूछते थे, क्योंकि सामान्यतः मैं कौन हूं दूसरे हमसे पूछते आप कौन है और हम ऐसे ही उत्तर देते मैं तमिल हूं या बंगाली हूं या मैं इंजीनियर हूं या मैं व्यापारी हूं, यही मेरा उम्र है, यही मेरे कुटुंब है, और इस प्रकार हम आत्म परिचय करते हैं। परंतु ये सब अस्थाई है और असत शरीर से संबंधित है। मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, यही उत्तर है। मैं कौन हूं और कहने यहां मैं जा रहे था पचोय, यहां नहीं जाने, मैं नहीं जानता हूं, क्यों मैं आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक क्लेशों से पीड़ित हूं। तो तस्मात गुरु प्रपद्येत, ये सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहो, केवल इनके पास जाना नहीं है, प्रपद्येत तो आत्म समर्पण करने चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तम, और हमारा उत्तम श्रेय के बारे में पूछना चाहिए। तो बहुत से लोग किसी गुरु के पास जाते हैं जिससे उनका भौतिक लाभ होगा या सांसारिक समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। परंतु जिज्ञासु श्रेय उत्तम, जिससे हमारा परम श्रेय होगा, इसलिए हमें पूछना चाहिए। तो इस भौतिक संसार में बहुत समस्याएं होती हैं, तो एक समस्या से यदि हम मुक्त होते तो दूसरा समस्या आ जाएगी, और दूसरा तो नहीं, तो हमेशा बहुत बहुत बहुत समस्या उपस्थित होते हैं सबका जीवन में। तो पूरा समाधान है इस भौतिक संसार से मुक्त होना। तो इसलिए जिज्ञासु श्रेय उत्तम, तो किनसे पूछना चाहिए, कौन हमको उस प्रकार ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जिससे हम सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त होंगे और वो सब समस्याओं से हम और भी पीड़ित नहीं होंगे। तो कोई है ऐसा, हमारा पिता माता, सामान्यतः ऐसे पिता माता तो हमको वो ज्ञान नहीं दे सकते। तो बहुत उत्साह से भारत के प्रजाओं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए, तो नरेंद्र मोदी क्या योग्य है हमारे सभी समस्याओं का समाधान देने के लिए? नहीं। और ऐसे बहुत बड़े बड़े दार्शनिक है, जैसे जैमिनी, यज्ञवल्क्य, पतंजलि, और आधुनिक युग में दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, श्री श्री अश्री अश्री, तो ऐसे लोग समर्थ है हमारे सब समस्याओं का समाधान देने के लिए? नहीं नहीं। और बड़े बड़े बुद्धिजीवी है, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, आइंस्टाइन, तो कोई समर्थ नहीं है। हमको ऐसे ज्ञान जिससे हम सभी समस्याओं से पूर्ण मुक्त होंगे, तो कौन योग्य है वो ज्ञान देने के लिए? ऐसे व्यक्ति जो शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य पशुमाश्रयम, जो पूरा निष्णा मतलब पूरा तन्मय है शास्त्र ज्ञान में, तो केवल पांडित्य से हमारा लाभ नहीं होगा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ा मत संप्राप्ते सनिहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुखन करने, तो केवल पांडित्य से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक अधि भौतिक अधि दैविक क्लेशों से मुक्त नहीं होंगे। तो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। इस समस्या का समाधान हो गया। तो ब्रह्म ज्ञान अर्थात शास्त्र ज्ञान, तो गुरु तो शास्त्र ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान जिससे हम परम लाभ परम श्रेय मिल सकते। परंतु केवल पुस्तकी ज्ञान श्लोक कंठस्थ करने से कुछ विशेष लाभ नहीं होगा। तो शब्दे परे च निष्णातम वो ब्रह्मण्युपशम आश्रयम, तो शास्त्र ज्ञानी होने चाहिए गुरु, और उनकी अनुभूति भी होने चाहिए, साक्षात्कार होने चाहिए। इस साक्षात्कार क्या है? भक्ति परेशानुभाव विरक्ति अन्यत्र चैषम। तो ब्रह्म ज्ञान का चरम स्तर है भगवत तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान परमात्मा ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान, और भक्ति है परेश अनुभव साक्षात का, और सब दूसरे सब भौतिक इच्छाएं वो सब से विरक्त होने चाहिए। तो ये परीक्षा ही है। तो कौन है योग्य हमको शरण दे, कौन है योग्य हमको सहायता देना जिससे हम उत्तम श्रेय प्राप्त कर सकते। तो वो व्यक्ति गुरु ही है, वो गुरु तो वैष्णव होने चाहिए। वैष्णव मतलब जो जानते हैं कि कृष्ण ही भगवान और सब कृष्ण के दास है, और सभी परिप्रेक्ष्य हमको व्याख्या कहते हैं जिससे मनो दुर्संग उक्ति भी ही, जिससे मन में वो सब भूल धारणा जो है उस सब छेदन कहते कटते हैं इनका वाक्य से, और इस प्रकार हमको पूरा विश्वस्त करते कि कृष्ण ही भगवान और हमारा जीवन का एक ही कार्य है, एक ही धर्म है वो कृष्ण भगवान की सेवा करना। तो ये विषय गुरु तत्व बहुत ही विशाल है, गहरा है और अचिंत्य भी है। बहुत कठिन विषय है समझना, क्योंकि गुरु एक दृष्टिकोण से भगवान से अभिन्न, तो इसको अच्छी तरह समझना कठिन ही है, क्योंकि गुरु तो भगवान नहीं है, परंतु चूंकि वे भगवान के प्रतिनिधि है इसलिए इनको भगवान जैसे सम्मान देना चाहिए। यही सभी शास्त्र का विचार है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यत एव सर्वे किंतु प्रभो या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो समस्त शास्त्रों का सिद्धांत है कि गुरु भगवान हरि से अभिन्न है इस प्रकार, क्योंकि वे भगवान की प्रिय है। कैसे प्रिय है? क्योंकि वे भगवत भक्ति कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, और इस प्रकार संसार दावान लोक त्राणाय कारण्य घन घनत्व प्राप्त कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम गुरु कृपा बोलते, वो गुरु कृपा क्या है? कृष्ण की कृपा। कृष्ण कृपा समुद्र ही है, और वो अपार समुद्र से जो इस भौतिक संसार में कुछ बूंद लेके आते हैं और सेचन करते हैं, वो व्यक्ति गुरु ही है। तो गुरु कृपा कृष्ण की कृपा है, और कृष्ण कृप जो हमको वो कृष्ण कृपा पहुंचाते वो ही गुरु है, और गुरु की कृपा है कि वे हमको कृष्ण कृपा देते। कृष्ण भगवान समर्थ है हमको मुक्त करना और हमको भक्ति देना, और वो समर्थन इनके प्रतिनिधि वो गुरु को देते। तो ये सब गुरु तत्व रहस्य ही है। तो अभी पर्याप्त समय नहीं है ये सब चर्चा करने, इसलिए बार बार सुनने चाहिए, बार बार सुनने चाहिए, जिससे मनोव्यसंग उक्ति भी ही, जिससे सुनने से सुनने बार बार सुनने से वो सब भूल धारणा जो मन में है तो स्पष्ट हो जाते हैं, और हम सब कुछ अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं कौन हूं, कृष्ण कौन है, भक्ति क्या विषय है, कैसे भक्ति करनी, संबंध ज्ञान अभिधेय, संबंध ज्ञान मतलब मैं कौन हूं, भगवान कौन है, हम दोनों में क्या संबंध है, अभिधेय तो कैसे भक्ति करने है, और प्रयोजन, हमारा परम प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण विषयक प्रेम, परम पुरुषार्थ जार आगे चुन तुल्य चारी पुरुषार्थ। ये चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित सिद्धांत ही है। अन्य वैष्णव संप्रदाय में सिद्धांत है कि मुक्ति प्राप्ति, जिस मुक्ति में वैकुंठ वास होते हैं वहां पर भगवान के सानिध्य में रहना, वो मुक्ति अन्य संप्रदायों का प्रयोजन ही है, उनका श्रेय है। चैतन्य महाप्रभु का सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत कि कृष्ण प्रेम ही परम प्रयोजन। तो पहले हमें समझना चाहिए कि हमारा क्या संबंध है कृष्ण के साथ, और कैसे वो संबंध जो अभी लुप्त है तो कैसे उसको पुनर्जागृत करना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम श्राद्ध कबनय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। तो ये सब विषय के बारे में हमें बार बार सुनने चाहिए। गुरु गुरुजन और सभी योग्य वैष्णवों से हमें बार बार सुनना चाहिए। यही वैष्णव कृपा है, यही गुरु कृपा है कि हमको यथार्थ मार्गदर्शन देते हैं, जिससे हम मृत्यु का समय भी भगवान का स्मरण कर सकेंगे। अथवा यदि मृत्यु का समय किसी संयोग से हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, तो फिर भी यदि हम इस जीवन में पूरा प्राण से ईमानदारी के साथ यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, तो गुरु और कृष्ण उसी अवस्था में भी हमको सहायता करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण मंत्र श्रील प्रभुपाद का मुख्य उपाहा है, बहुत सरल ही है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, बहुत सरल है हरे कृष्णा महामंत्र बोलना। तो जिससे हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सार्य से मुक्त होने के अवस्था में, निरापराध अवस्था में हरे कृष्णा महामंत्र जप करेंगे, इसलिए हम गुरु और सभी वैष्णवों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। और वो मार्गदर्शन में रूप गोस्वामी प्रभुपाद पूरा पद्धति हमको प्रदान किया चैतन्य महाप्रभु की तरफ से। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को सब भक्ति विधान बताए और वो सब रूप गोस्वामी श्री भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में संकलन किए। 64 भक्ति अंग है चैतन्य महाप्रभु की वाणी में, रूप गोस्वामी की वाणी में, जिसमें प्रथम है गुरु आश्रय, आदौ गुरुवाश्रय, फिर कृष्ण दीक्षानुशिक्षण, विश्वम्भेन गुरु सेवा। भक्ति में वो सब जो करना है, हरिनाम करना है, भगवत श्रवण करना है, मथुरावास करना है, मूर्ति सेवा और वैष्णव सेवा, प्रथम है गुरुवाश्रय, गुरु से दीक्षा और शिक्षा लेना और इनकी सेवा करना। विश्वम्भेन, विश्वम्भेन मतलब प्रीति से इनकी सेवा करना। तो जो आश्रित है, आश्रय लय भजय कृष्ण तारे नहीं था जो, और सब मरे आकरण, जो जी आश्रित है तो अभी दीक्षित भी होंगे। दीक्षित का मतलब वो आश्रय तो पूरा पक्का हो जाता है। तो जो दीक्षा लेंगे तो पहले मैं आपका वर्तमान नाम कहूंगा। वर्तमान नाम मतलब आप कितने नाम, इसके कितना जन्म लिया है और कितने नाम इसके पहले लिया है। जो आज संजीव है तो पहले, इसके पहले दूसरे जन्म में शायद कमला थी और उसके पहले कुत्ता था, तो अनेक जन्म हो गया है, अनेक नाम हम प्राप्त किए हैं, तो अभी नया नाम मिल लो। तो सबका नाम जो अभी दीक्षा लेंगे सबको मैं खाली एक नाम दूंगा, सबका नाम एक ही होगा, दास, वही नाम है, कृष्ण दास या दासी। और थोड़ा सा अंतर है, एक ही अच्युत दास, गोविंद दास, गौरंग दास, राधा दासी, इस प्रकार दास कि हम कृष्ण दास, वही समझना सबसे महत्वपूर्ण है। केहो माने केहो ना माने सब तार दास, जे ना माने तार होए से दोषे नाश। तो हम दास है कृष्ण दास और दास अनुदास अनुदास। तो जो आज हरि नाम दीक्षा लेंगे, मैं पहले आपका नाम कहूंगा, फिर आप श्रील प्रभुपाद को पूरा प्रणाम कीजिए, फिर हमारे सब गुरुजन श्रील प्रभुपाद, भक्तिस्तन सरस्वती ठाकुर, गोकिशोर दास बाबूजी महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज और श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, प्रहलाद नृसिंह, राधा श्याम सुंदर, ललिता विशाखा को प्रणाम करके यहाँ आपके दीक्षा गुरु के सामने आ जाओ, प्रणाम कीजिए और यहाँ बैठिए।